26वां सर्ग। भावनाजनित रागादि दोषों से अनर्थों का आना तथा विवेकजनित तत्वज्ञान से रागादि दोषों के विनाश द्वारा उनका निकल जाना, यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, स्थावर आदि योनिरूप संसार मार्ग में गिरे हुए जीव के ऊपर मेघ के आने पर लाखों कीटों के आगमन के सदृश छेदन भेदन दहन शुद्धा आदि रूप एक। पेज 95, सर्ग 26। लाखों बातें आती रहती हैं। एक। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। इन सारे वृत्तांतों में एकमात्र भावना ही मूल है, यह कहते हैं। ये जितने संसार के पदार्थ हैं वे सब एक दूसरे से संबंध कुछ नहीं रखते, जैसे कि जंगल में बिखरे हुए पत्थर के टुकड़े, परंतु उन सबको मिलाने वाली गुंथने में हेतु जंजीर के सदृश भावना ही है। दो। भावना में मूल कारण रागादि दोषों से दूषित पक्की वासनाओं भरा विवेक शून्य चित्त है, यह आशय लेकर कहते हैं। लोक में यह चित्त एक तरह से वसंत काल का भयंकर अरण्य है, अनेक तरह के वृत्तांत रूपी वृक्षों को लेकर अंधकार पैदा करने के लिए गहन सा बन स्थित है, राग आदि दोष रूपी जल से सींचा भी गया है। तीन। अहो, महान आश्चर्य है कि वासना के बल से पराधीन होकर ये अज्ञानी भूत सब चित्र विचित्र सुख दुःखों का जन्मों में अनुभव करते हैं। चार। अहो, यह वासना अतिविषम है, जिसके वश से मनुष्य मिथ्याभूत दृष्टा आदि त्रिपुटी रूप अर्थों से अपने भीतर यह संसार भ्रम का अनुभव करने लग जाते हैं। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार, यही कारण है कि संसार भ्रम को तैर गए तत्ववेत्ता पुरुष सुखी रहते हैं, यों उनकी प्रशंसा करते हैं। भद्र, ज्ञानी और चंद्र, इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी आह्लाद देने वाला है, अमृत से पूर्ण है, शुद्ध है, ज्ञान रूप प्रकाश करता है और सभी अर्थों में शांत है। छह। अविवेकी की निंदा करते हैं। अज्ञानी, मूर्ख और बालक में क्या अंतर है? अर्थात कुछ भी नहीं, क्योंकि जो अज्ञानी है वह पूर्वापर का आगे पीछे का कुछ भी विचार किए बिना जिस किसी की भी इच्छा करने लगता है, उसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भद्र, कहो, मछली और मूर्ख अज्ञानी में क्या अंतर है? ये दोनों मरण पर्यंत पकड़े हुए अभिलाषारूपी विषयों को नहीं छोड़ते। मछली के पक्ष में बंसी में लगाया गया आमिष और मूर्ख के पक्ष में रागादिविश रूप आमिष समझना चाहिए, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। शरीर, नारी, धन आदि जितने ये पदार्थ हैं वे सब शुष्क बालू से बनाए गए कसोरे के सदृश जल्दी ही नष्ट हो जाने वाले हैं। नौ। अब श्रोता के चित्त को लक्ष्य कर कहते हैं। एक। हे चित्त, ब्रह्मा से लेकर गुल्म एक प्रकार का पौधा तक सैकड़ों योनियों में कल्प पर्यंत घूम रहे तुम्हें शम को प्राप्त किए बिना शांति नहीं मिल सकती। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार। केवल विवेक मात्र से संसार की गंध ऐसे निकल नहीं सकती जैसे केवल अपने पैर रखने की जगह पर दृष्टि रखने वाला गमनकर्ता पुरुष मार्ग की विषमता नहीं निकाल सकता। ग्यारह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि तुम्हारा चित्त विवेक और अवधान से युक्त नहीं है तो उसे कामरूप पिशाच अपने वश में कर लेगा, परंतु जो सावधान और सदा जागरूक। 1815 पेज 96। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध है। उसके चित्त का वह कामरूप पिशाच क्या करेगा? वर्टिकल बार वर्टिकल बार बारह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अहंकारयुक्त जगत केवल विवेक और अप्रमाद से शून्य ज्ञान का विस्तार मात्र है, दूसरा कुछ नहीं, यह कहते हैं। टी जैसे चक्षु का प्रसरण रूप व्यापार केवल रूप का अवलोकन मात्र ही है, इससे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है, वैसे ही अहंकारयुक्त जगत अविवेक और प्रमादयुक्त संवित का प्रसरण रूप व्यापार मात्र ही है, दूसरा कुछ नहीं। तेरा है कामादि शत्रुओं के नाशक, जैसे आँख का आवरण सभी रूप के प्रकाश की शांति है, वैसे ही बहिर्मुख ज्ञान का आवरण यानी बाह्य ज्ञानों को आत्मा की ओर लगाना समस्त दृश्यों की शांति है। वर्टिकल बार 14, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार भद्र, जैसे पवन शीघ्र स्पंदन का विस्तार करता है, वैसे ही विशुद्ध संवित अविवेक जनित कुछ साधारण स्फुरण रूप व्यापार से अज्ञातस वस्वरूप चिदाकाश में अहंकारयुक्त असदरूप जगत का विस्तार करती है। 15. यह जगत असल में असत्य है, परंतु सत्य की नाई प्रतीत होता है। वास्तव में ब्रह्मचिति अन्य का निर्माण न करती हुई यों ही जगत रूप में स्फुरित होती है। जगत असत्य है, इसमें दृष्टांत यही है कि जैसे मिट्टी या सोने में कल्पित घड़ाया कड़ा मिट्टी या सोने से अलग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही आत्मा में कल्पित यह जगत आत्मा से अलग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि जगत सत्य होता तो आत्मा से अलग होकर उपलब्ध होता। 16. वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जो अलग हो प्राप्त नहीं होता, उसकी अलग सत्ता नहीं रहती, यह सोने आदि में नियम बताते हैं। जैसे आकाश शून्य मात्र है, जैसे वायु स्पंदन मात्र है, जैसे तरंग आदि जल मात्र हैं, वैसे ही यह जगत भी संविन मात्र है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 17, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जैसे जल में प्रतिबिंबित पर्वत या पर्वततुल्य तरंग जल रूप ही है, वैसे ही आत्मा में प्रतीत ये तीनों जगत शांत आकाश रूप तथा सभी तरह के भेदों से शून्य संवित स्वरूप आत्मस्वरूप की है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 18, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 1। इस प्रकार जगत के स्वरूप को जान रहे ज्ञानी को सांसारिक संताप की प्राप्ति कभी नहीं होती, यह कहते हैं। सभी तरह के विकारों से निर्मुक्त अतेव परम शांत ज्ञानी पुरुष के अंदर ऐसी सबसे उत्तम शीतलता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी तुलना में ये अनेक चंद्रमा भी प्रदीप्त अग्नि के कणों के सदृश प्रतीत होने लगते हैं। 19. उसमें दूसरे किसी अन्य प्रकाश की प्रसक्ति भी नहीं है, यह कहते हैं। जब यह जगत अत्यंत शांत व्यापक प्रकाश रूप शिवस्वरूप शून्य हो गया, दूसरा प्रकाश ही कौन, वह किस क्रिया या साधन से कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 20, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, वही सब पदार्थों का किसी काल में बाधित न होने वाला स्वरूप है, यह कहते हैं। तब उसमें 1816 पेज 97 सर्ग 26 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। ब्रह्म शब्द से जो सत्ता कही जाती है, वह सत्ता ही सब पदार्थों का निजी स्वरूप है, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं है और समस्त जगत तन्मय है, अतएव वह अव्यय रूप है। 21. तब कौन स्वरूप बाधित होता है, इस शंका पर कहते हैं। 1817 एक जो ये नाम रूपात्मक पदार्थ हैं, उनमें बाध देखा जाता है, परंतु उनका बाध या उनकी उत्पत्ति आदि विकृतियां जो दिखाई देती है, उनके विषय में विचार करने पर भी आकाश पुष्प के सदृश हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वे तुच्छ हैं। 22. असली बात यह है कि वह सब रूप केवल मन की कल्पना है, आत्म मन के शांत हो जाने पर वह स्वयं अपने आप विलीन हो जाता है, इसलिए तुम चुपचाप बैठे रहो, यह कहते हैं। जैसे बड़ा पत्थर अपने स्थान में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठा रहता है, वैसे ही तुम भी मन को हटाकर चुपचाप शांतिपूर्वक अपने प्रमाता रूप में स्थित रहो। मन के चले जाने पर प्रमाता रूप आत्मा नहीं चला जाता, क्योंकि उस मन के चले जाने पर नामरूपात्मक मनन विकल्प एवं चक्षु आदि प्रमाण चले जाते हैं, परंतु प्रमाता रूप आत्मा न मनन है और न चक्षु आदि प्रमाण रूप ही है, वह तो असीम अज और अविनाशी ब्रह्म रूप है। 23. भद्र आकाश के सदृश निर्मल आत्मा के अंदर मन को विलीन कर स्थित हुए योगी को नाम और रूप की प्रतीति ही नहीं होती, क्योंकि नाम रूप की प्रतीति तो अपने स्वरूप में स्थिति के लिए अभ्यास जब दृढ़ नहीं रहता, तब स्वप्न के सदृश मन में उत्पन्न होती है। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जगत केवल मन का ही संकल्प है, यह किस तरह जाना जा सकता है? भद्र, यह जो हिरण्यगर्भ का मन है वही जगद्रूपी चित्र का निर्माण करता है। इसके पास न रंग है, न चित्र निर्माण की कूची है और न तो कोई चित्र का आधार ही है। इतना होने पर भी उस चित्र को अपने आप देखने लग जाता है। क्या कहीं किसी ने स्वप्न में मन के सिवा किसी दूसरे को करता और कार्य देखा है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मनोराज्य के सदृश मन जिस किसी का निर्माण करता है, वहां सर्वत्र उन वस्तुओं की प्रतीति बनकर स्वयं ही स्थित हो जाता है। इस प्रकार नामरूपात्मक प्रपंच के मन से भिन्न कोई अन्य चीजन होने से कौन कहां किस प्रकार जगत का निर्माण कर सकता है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यो सुख दुख या उनके साधन भूत पार्थिव आदि विषय कल्पना का विनाश हो जाने पर शून्य रूप या आत्म रूप हो जाते हैं, यह कहते हैं मैं सुखी हूँ इस तरह भासमान सुख, मैं दुःखी हूँ इस तरह भासमान दुःख। या उनके साधन भूत पार्थिव आदि विषय सब मन की कल्पना के शांत हो जाने पर आत्मरूप हो जाते हैं या शून्य रूप बन जाते हैं। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्वप्न पर्वत की नाई पार्थिव विषय भी पार्थिव रूप नहीं है, यानी मिथ्या है, यो भावना करनी चाहिए, यह कहते हैं। पेज 98 1818। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। जितने पदार्थ हैं वे सब यद्यपि परमार्थ में चिदाकाश रूप ही हैं, तथापि उनमें स्वप्न के पदार्थ के सदृश पार्थिव रूपता मिथ्या ही स्थित है। 28 ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष निकला उसे बतलाते हैं। 1-1 अहंता की लकीर जब ब्रह्म सत्ता में आ जाती है तभी संसार भ्रम रूप विकार पैदा करती है, और जब वह लकीर हट जाती है तभी वह शांति प्रदान करती है तथा अपनी स्वरूपावस्था को प्राप्त हो जाती है। 29 जैसे सुवर्ण निर्मित कटक शब्दार्थ यानी कड़ा तुम्हें सुवर्ण से पृथक भासता है पर वह सत्य नहीं है, वैसे ही आत्मा से जनित अहंता शांतात्मा परमात्मा से पृथक भले ही भासे पर वह सत्य नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कर्तारूप आत्मा वास्तव में चारों ओर से जब परिपूर्ण भाव से लक्षित हो जाता है तब शांत ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है। वह शून्य मोक्षरूप मनरहित मौनी अकर्तारूप और शीतल है। 31 जैसे किसी यंत्र से बनाई गई प्रतिमा वासना शून्य होने के कारण स्पंदन शून्य है यानी स्पंदन के अभिमान से रहित है, वैसे ही आत्मा भी वास्तव में वासना शून्य होने के कारण स्पंदन शून्य ही है। आत्म व्यवहार कर रहा भी ज्ञानी अपने असल रूप में ही स्थित रहता है। 32 शरीर की चहल पहल दशा में भी आत्मा में चहल पहल नहीं होती इस बात की संभावना में दूसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे झूले में सोए हुए बालक के अंग चहल पहल करते ही नहीं, वैसे ही आत्मतत्वदर्शी विद्वान में अपने स्वरूपानुभव के सिवा चहल पहल कोई है ही नहीं। 33-1 ज्ञानी का निरंतर चल रहा जो स्वस्वरूप ज्ञान है वही देह आदि का ज्ञान है, यह क्यों न माना जाए, इस पर कहते हैं। भद्र आशा चेष्टा, स्नेह और प्रार्थना आदि से शून्य तथा बाह्य वृत्तियों से रहित जो अखंड स्वस्वरूप परिज्ञान है, वह शांत अनंत आत्मस्वरूप ही है। अतः उसे शरीर आदि का परिज्ञान कहना कैसे संभव है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आई। उक्त स्वस्वरूपानुसंधान में दृष्टा, दृश्य आदि त्रिपुटी रहती ही नहीं, इसलिए भी उसको शरीर का परिज्ञान नहीं होता। यह कहते हैं, समस्त अभिलाषाओं से मुक्त ज्ञानी पुरुष को जो दृष्टा, दृश्य और ज्ञान रूप त्रिपुटी रहित निराकार वस्तु को देख रहा है, शरीर का अनुसंधान कैसे हो सकता है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार सर्वान्वित अपेक्षा यानी सभी विषयों की अभिलाषा ही दृढ़ बंधन है और सभी तरह की इच्छाओं का परित्याग ही मुक्ति है। ऐसी स्थिति में जो पूर्ण कामता में विश्रांत हो चुका है, वह क्या चाहेगा? 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस शरीर की पार्थिव रूपता होने पर भी यह अपने स्वप्न में शरीरांगों के सदृश असत और केवल ब्रह्मात्र स्वरूप ही है। अतः अपने शरीर के लिए भी किस बुद्धिमान को कहा आई। पेज 99 सर्ग 27 श्री योग वासिष्ठ महारामायण किससे किसकी इच्छा हो सकती है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अब उपसंहार करते हैं। ज्ञानी पुरुष केवल अपने स्वरूप में ही स्थिति रखता है। इस स्थिति में उसकी सारी इच्छाएं विलीन हुई रहती हैं, सारी उत्कंठाएं चली गई रहती है और शरीर का भान भी नहीं रहता। 38 मुख्य अधिकारी होने के कारण सिर्फ एक बार उपर्युक्त विषयों के श्रवण से ही मंकी की मोहनिवृत्ति हो गई। यह कहते हैं, इस तरह के मेरे उपदेश को सुनते ही उस मंकी ब्राह्मण ने अपने असीम महान मोह को भी उसी समय पूर्ण रूप से ऐसे छोड़ दिया जैसे सर्प अपनी केंचुल को छोड़ देता है। 39 प्रारब्धवश से जो कुछ भी समय समय पर कर्तव्य आ जाता था, उसे वह वासना छोड़कर करता हुआ 100 वर्षों के बाद उसी पर्वत पर समाधि में स्थित हो गया। 40 आज भी उस पर्वत पर पाषाण के सदृश निश्चल होकर वह स्थित है। उसके चक्षु आदि समस्त करण शांत हो चुके हैं। कदाचित दूसरों द्वारा जगाए जाने पर वह योगी समाधि से बाहर भी हो जाता है। 41 हे श्री रामभद्र, आप इस मंकी ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत उपाय का अवलंबन कर ज्ञान में उन्नतिशील विवेकी मन से स्वात्मानंद में विहार करने के लिए शांति प्राप्त कीजिए। आपकी बुद्धि रागयुक्त बनकर जल रहित शरद के मेघों के सदृश विवेक रहित हो दीन न बन जाए। 42 26वां सर्ग समाप्त।